niepojęte. Przypomnimy ten występ w najbliższą niedzielę, kilka minut po 19. Zapewniam, warto posłuchać. Justyna Grabasz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Agnieszka Drost. Po ataku rosyjskich dronów Polska oskarżyła Rosję na forum ONZ. NATO wzmocni wschodnią flankę, rusza operacja Wschodni Strażnik. Mariusz Haładyj za Mariana Banasia, Najwyższa Izba Kontroli ma nowego prezesa. Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska oskarżyła Rosję o celowe naruszenie swojej przestrzeni powietrznej. Działania Rosji potępiło wielu członków Rady. Stany Zjednoczone wyraziły solidarność z Polską, ale nie przesądziły, czy działania Rosji miały celowy charakter. Rosja odrzuciła zarzuty. Wiceminister Marcin Bosacki, który reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, przypomniał, że w przeszłości dochodziło do podobnych incydentów. Ale tym razem integralność terytorialna Polski po raz pierwszy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę została celowo naruszona na taką skalę. I wiemy, że to nie była pomyłka. Mówił Bosacki, odnosząc się do wypowiedzianych wcześniej słów Donalda Trumpa. Podobnie jak prezydent USA, amerykański ambasador przy ONZ Dorothy Shi powstrzymała się od zrzucenia winy na Putina. Jednak w odróżnieniu od Trumpa Shi skrytykowała Rosję. Naruszenie przestrzeni powietrznej naszego sojusznika, celowe bądź nie, jest dowodem na brak dobrej woli wobec wysiłków USA zakończenia tego konfliktu. Przedstawiciele wielu krajów, przede wszystkim europejskich, ostro krytykowali działania Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No, w reakcji na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski sekretarz generalny NATO zapowiedział w Brukseli operację wzmocnienia wschodniej flanki. Operacja Wschodni Strażnik będzie działać na zasadzie programu Baltic Sentry, który jest bardzo udanym przedsięwzięciem, mówił Mark Rutte. Dzięki naszej obecności i dostosowaniu poziomu sił w oparciu o ocenę zagrożenia udało nam się zapobiec atakom na infrastrukturę podmorską na Bałtyku od momentu rozpoczęcia tej operacji. Ta sama logika będzie miała zastosowanie na całej wschodniej flance, gdzie będziemy stale dostosowywać i zmieniać nasze stanowisko w sposób, który zaskoczy przeciwnika i pozwoli nam reagować na konkretne zagrożenia, gdy tylko je zauważymy. Operacja Wschodni Strażnik zintegruje obronę powietrzną i lądową. Sejm zdecydował, że nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli będzie Mariusz Haładyj, były wiceminister rozwoju i obecny szef Prokuratorii Generalnej. Zastąpił on Mariana Banasia, którego kadencja zakończyła się 30 sierpnia. Przed głosowaniem wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Poseł PiS Mariusz Gosek przedstawił kandydaturę Tadeusza Dziuby. Wspaniała kandydatura. W tym czasie wokół prezesa Prawa i Sprawiedliwości zgromadziła się grupa posłów i żarliwie dyskutowała. Po tym na mównicę wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński i ogłosił. Po rozmowie z panem Tadeuszem Dziubą zostałem upoważniony do wycofania jego kandydatury. W prezentacji kandydatury Mariusza Haładaja poseł Paweł Ślis podkreślił jego urzędnicze doświadczenie także w Najwyższej Izbie Kontroli. Zna Najwyższą Izbę Kontroli od potrzeb. W głosowaniu za kandydaturą Mariusza Haładaja zagłosowało 421 posłów, 4 było przeciw, a wstrzymało się od głosu 6. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sejm przyjął też przepisy dotyczące pobytu i pomocy Ukraińcom w Polsce. Świadczenia rodzinne czy dostęp do publicznej służby zdrowia będzie możliwy tylko dla cudzoziemców aktywnych zawodowo. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że będą utrzymane świadczenia dla ukraińskich dzieci, takie jak 800+. Ustawa przywraca pomoc Ukrainie, Ukrainkom i Ukraińcom. Tym walczącym na froncie, tym walczącym z naszym wspólnym wrogiem, czyli Rosją. I tym, którzy schronienie znaleźli tutaj na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest ustawa, która przywraca pomoc, którą odebrało weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o pomocy Ukrainie. Ustawa trafi teraz do Senatu. Liczba fake newsów generowanych przez kremlowską propagandę i dezinformację gwałtownie wzrosła w momencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. O tym, że politycy powinni przechodzić szkolenia w tym zakresie, mówił w Pulsie Trójki profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wojna to jest również domena dezinformacji. My też musimy trochę dezinformować i tego nikt się nie uczy, niestety. I nasi politycy również się tego nie uczą, czyli jak trzymać tę gardę wysoko, co co powtarzać, czego nie powtarzać, posługiwać się jednolitym przekazem. Nawet w części on może być niesprawdzony, ale byleby był jednolity i byleby był po prostu ustalony przez wszystkie partie polityczne. Ja, w ocenie ekspertów celem rosyjskiej dezinformacji jest skłócenie Polaków z Ukraińcami i osłabienie NATO. Klimat. Około 8% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Z prognoz wynika, że przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed bezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczy ono zlewni górnej w Kry w województwie mazowieckim, a jednocześnie w przeważającej części kraju pogłębia się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To taka gimnastyka buzi języka z lewni górnej w Kry. Dobre, dobre. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, to już od pana synoptyka. W pasie od Górnego Śląska przez Małopolskę po Warmię i Mazury niewykluczone burze, a jedynie na południowym wschodzie dziś pogodnie i bez opadów. A na termometrach od 15 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, około 19 na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach, w centrum 22, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza. Autopromocja. Przyjechałaś, żeby mieć pretensje, co? O to, że niczego nie umiałaś zrobić jak należy, bo to jest moja wina oczywiście. Mamo, musimy zaczynać od kłótni? Tylko one dwie. Anna Dymna i Wiktoria Gorodeckaja. Nie jesteś Rosjanką. Ja całe swoje życie zbudowałam na tym, że na przekór tobie jestem Rosjanką, jak tata. Słuchowisko nagrane na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie podczas festiwalu Dwa Teatry. Artur Pałyga. Wybór. Reżyseria Katarzyna Łęcka. No potem udawałam Ukrainkę. Ale po co? No jak po co? Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. 6,5 minuty po godzinie 6:00. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Coś pięknie zagramy. You, I'm standing on my- na rozgrzewkę. Nie będzie gorzej, także i teraz. Muzycznie i słownie, to na pewno. W porannym sobotnim zapraszamy do trójki. Chwilkę temu wzeszło słońce. Bardzo nas to cieszy i oczywiście kartka z kalendarza. A i owszem, zaprezentujemy z najlepszymi życzeniami. To już za chwilkę. A upominek muzyczny, no niech będzie, że to tak a konto. Tego dzisiejszego nie powiem wprost 13. Mała jesteś tylko ty. Nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Przysięgnął lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. Tyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę. Wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. 13 minut po godzinie 6. Się przypadek, że to te trzynastki pani Aneta już z samego rana z najlepszymi życzeniami. Szczęśliwej trzynastki życzę wszystkim o poranku. O wschodzie słońca, no niby tak, choć w wielu miejscach dziś chmury, deszcz i burze. Do prognoz pogody będziemy zaglądać wielokrotnie. Teraz do kartki z kalendarza i okazuje się, że ten 13 dzień września to 256 dzień tego roku. Słońce, jak wspomniałem, obudziło się. No teraz lekko licząc, to ponad 7 minut temu, zajdzie chwilkę przed 19, a dzień potrwa prawie 13 godzin. Dziś dzień weterana służby granicznej, dzień programisty, no i zaprogramowany, jak zawsze, 13 września, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A imieniny? Eugenii, Apolinarego, Filipa i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i mądrość ludowa. Można się uśmiechać albo nie. Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają. Let's break it down on a camel. Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. Here to watch the way I navigate. Prawie 18 minut po godzinie 6. Co dziś w porannym zapraszamy? Między innymi powiemy o dezinformacji dotyczącej zwrotu butelek, no bo w internecie krążą informacje o tym, że kaucyjnych butelek nie będzie można wyrzucać do śmietnika. O tym powiemy po godzinie 7. Przyjrzymy się także, co dzieje się na terenach popowodziowych. Rok po kataklizmie to już się udało odbudować. Jaka pomoc popłynęła na tereny dotknięte tymże kataklizmem? No i co jeszcze mimo obietnic nie zostało zrealizowanych? O tym za kilkadziesiąt minut. Przed 8 o tym, że ruszyły Mistrzostwa Świata w siatkówce, będą emocje i oczywiście redakcja sportowa trzyma rękę na pulsie. W kierunku długowieczność przed 8 dziś, cokolwiek to znaczy, pojawią się sensory energetyczne z propozycji kulturalnych. Dziś między innymi propozycje filmowe na ten weekend, no i będzie jak co sobota konkurs z nagrodami. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 18,5 minuty po godzinie 6, a za chwilę o tym, czy ulica, uliczni Grajkowie, wciąż taka ulica może być trampoliną do wielkiej kariery. Country. 21 minut po godzinie 6. Koniec świata. Muzycznie. To za nami. Teraz prawie 22 minuty po godzinie 6.40 sekund. No i myślę, że to dobry czas, by rozpocząć te emocje związane z konkursem. Wystarczy napisać i wysłać odpowiedzi. Należy je przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Jest czas, żeby się z nim zapoznać. Jest czas, by się zastanowić, ale przed 9:00 warto wysłać odpowiedź. Wcześniej też przed 9:00 wyraźnie dam Państwu znać, że zamykamy naszą skrzynkę konkursową, SMS-ową. No i wtedy też poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Przypomnę, albo może powiem, oznajmię, bo dziś konkurs z Flyspotem. 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka. Wszystkie lokalizacje w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu. Wartości 589 zł brutto. A co należy zrobić? Opisać, dokończyć w jednym, dwóch, no może w trzech króciutkich zdaniach. Gdyby Państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? Może nawet dziś o poranku. 73533. No, jeśli marzą Państwo o locie w tunelu aerodynamicznym, to teraz będzie można tego spróbować i to bez odrywania się od ziemi. 73533. Gdyby Państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? Czekamy na odpowiedzi. Nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com 73533. Powodzenia. Oh, ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Takie nagrania uwielbiamy najbardziej i takie odpowiedzi też uwielbiamy. 73533 to poza konkursem, ale też jak najbardziej fantastyczne przypomnienie od pana Rafała. Szpital na peryferiach po latach wraca. Gdyby głupota umiała fruwać, to unosiłaby się pani jak gołębica, tak pamiętamy. Ale dziś w konkursie, gdyby państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? 73533, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Oczywiście te najważniejsze informacje z kraju, ze świata, ale także te pogodowe, to na dzień dobry. A te ostatnie już za chwilę. Państwo pamiętają bardzo dobrze. Z pozdrowieniami od doktora Strossmayera. Po 6.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie.

nie umniejszając również Ed Sheeran. No właśnie, często tak myślimy o grajkach ulicznych, nawet dość pejoratywnym znaczeniu. Nie tylko Justin Bieber występował jako 13-latek na amerykańskich chodnikach. Im się udało, wielu innym również, no ale gdyby się tak zastanowić, czy dziś ulica wciąż może być pewnego rodzaju trampoliną do wielkiej, na przykład muzycznej kariery. Gdzie lepiej próbować szczęścia? W Polsce, za granicą, gdzie przechodnie podobno chętniej wrzucają pieniądze do kapelusza czy futerału, gitary czy skrzypiec. Co o tym myślą sami ludzie mijający ulicznych artystów? Co na ten temat myślą przechodnie? Tych ludzi, którzy grają, szczególnie na skrzypcach, bo lubię skrzypce, też wspieram. Jeżeli robią straszny hałas, jakimiś walą w coś albo wrzeszczą, to mnie przeszkadza, ale jeżeli ktoś gra i próbuje, to niech pani popatrzy. Małemu też rzucił pieniążka. Wtedy mnie to nie przeszkadza. This song is called Didush. Konnichiwa, boku wa Ishio Kazuma desu. Nihon kara kimashita. Dzień dobry, jestem Kazuma, albo Kazimierz, Kaziu. Ja lubię muzykę tradycyjną w Polsce. I'm a researcher. Pochodzę z Japonii, teraz pracuję jako badacz w Toruniu. Na początku chciałem tylko zdobyć doświadczenie, ale polubiłem polską muzykę ludową i teraz nie zamierzam wracać do Japonii. Do czego uciekają się muzycy ulicy, żeby zainteresować? Takie różne socjotechniki stosują. Ewelina Grygier, Uniwersytet Warszawski. Przebierają się czasami w taki ubiór, który będzie w jakiś sposób charakterystyczny. Występują ze zwierzętami, wybierają jakieś znane hity. Rzeczywiście sam dźwięk nie wystarcza. Niekoniecznie jesteśmy nastawieni na to, żeby kontemplować sztukę, tak? Chcemy iść gdzieś dalej. Zresztą dziennikarze z Washington Post zrobili kiedyś taki eksperyment. Prosili skrzypka Joshua Bella, aby zagrał w metrze. To taki bardzo znany skrzypek ze świata muzyki klasycznej, na którego koncerty, bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i wcale nie są tanie. A w metrze nie został on wcale zauważony i doceniony. Ta przestrzeń, w której muzycy ulicy się pojawiają, ona jest właściwie niekorzystna. Dużych pieniędzy nigdy z tego raczej nie było, ale nigdy też się nad tym nie zastanawiałem. Dla mnie muzyka jest przede wszystkim ćwiczeniem fizycznym i umysłowym. Powiedzmy, że mówiono o tym, że w weekend można zarobić około 100 zł na osobę, na godzinę, ale wiadomo, że nie gramy 8 godzin, tak? Grają 2-3 godziny. No i ten zarobek też zależy od tego, czy się gra w grupie, czy to jest bardziej atrakcyjne, czy instrumenty są może jakieś dziwne i bardziej przyciągają. Natomiast jeżeli chodzi o ten podział Polska i zagranica, to też bywa różnie. Jak reagują na mnie ludzie w Polsce? Oczywiście są bardzo, bardzo zaskoczeni. Najpierw pada pytanie, czemu podobać się polska muzyka ludowa? Potem słyszę, nigdy nie sądziłem, że Japończycy to grają. A na koniec, to, że lubisz polską muzykę ludową, oznacza, że podoba ci się muzyka ze wsi? Rozmawiałam z pianistą niemieckim, Arne Schmidtem, który grywa w różnych miastach Polski, także w Warszawie. Mówił mi o tym, że woli grać w Polsce niż na przykład w Norwegii, która się wydaje, że jest bardziej zamożnym krajem, dlatego że tutaj jednak ludzie chętniej słuchają i rzucają. Jakże muzycznym, dźwięcznym tematem ulicznych grajków zajęła się Anna Lwowa. A co my myślimy, mijając ulicznych artystów? Przyspieszamy, przechodzimy, udajemy, że nie widzimy, czy nie słyszymy, a może wręcz przeciwnie, kontemplujemy, wrzucamy do kapelusza, do futerału, wspieramy ulicznych grajków. Proszę dać znać w tej sprawie. 2 2 7 3. Najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi.

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, piosenek Alice Merton, urodzinowo. Wszystkiego najlepszego za 13 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Mija rok od powodzi w Kotlinie Kłodzkiej. W wielu miejscowościach, które zostały zniszczone przez żywioł, udało się odbudować część zniszczeń. Wyremontowane zostały niektóre budynki, naprawione sieci energetyczne i gazowe, a nawet spora część dróg. Także kolej odbudowała główne połączenia, a Wody Polskie uregulowały wiele rzek i ich dopływów. Więcej o tym Jacek Frenzel. Prace remontowe i naprawcze trwają i potrwają jeszcze sporo czasu. Bezpośrednio po powodzi zaryzykowałem takie stwierdzenie, że zajmie nam odbudowa co najmniej 5 lat. Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju. Ponieważ po prostu realnie ocenialiśmy skalę zniszczeń, którą widzieliśmy już po powodzi. A zniszczenia widziała cała Polska. Pomocy udzielali wszyscy, którzy mogli i w sposób jaki mogli. Jedni jako wolontariusze, inni wspierali pieniędzmi w ramach zbiórek organizowanych przez różne organizacje. 75 milionów złotych zostały przeznaczone na pomoc dla powodzian. Małgorzata Jarosz-Jarszewska, wicedyrektorka Caritas Polska. Docieraliśmy do właśnie osób najbardziej potrzebujących, tym, które sobie najtrudniej radziły. W związku z tym z tej pomocy finansowej skorzystało 10 tysięcy rodzin, a z pomocy przekazywanej żywnościowej i rzeczowej wiele, wiele więcej osób. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężko, ale dzięki ludziom dobrej woli, dzięki żołnierzom. No żołnierze tutaj kawał roboty zrobili, pomogli i wolontariusze w ogóle z całej Polski poprzyjeżdżali. Tyle tu ekip było budowlanych, długo się czekało na elektryka, żeby zrobił. Teraz wrzesień będzie rok. Ja nie wierzyłem, że w końcu miesiąca się wprowadzimy. Mówi pan Mariusz, któremu udało się odbudować część domu. Dźwigamy się z tych zniszczeń powodziowych i udało nam się odremontować budynek, gdzie dziś znajduje się siedlica szkolna, ale cały czas te prace trwają. Radosław Paszonek, dyrektor zespołu szkół w Lądku Zdroju. Liczymy na to, że do końca roku kalendarzowego tego te prace się skończą i nasi uczniowie będą mogli uczyć się w odpowiednich warunkach. Udało się bardzo wiele. Przede wszystkim udrożniliśmy szlaki komunikacyjne, wywieźliśmy wszystkie nieczystości, a trzeba podkreślić, że było to ponad 50 tysięcy ton śmieci popowodziowych. Jesteśmy na etapie odtwarzania przepraw rzecznych, kładki, mosty. Lada moment przystąpimy do kolejnej inwestycji. A do zrobienia jest jeszcze naprawdę sporo. Rozpoczynamy proces budowy dwóch dużych budynków wielorodzinnych, które rozwiążą problem dla naszych mieszkańców. To będą mieszkania komunalne przeznaczone dla powodzian. Natomiast nie udało się nadal odbudować mostu w Lądku Zdroju i... Podstawową kwestią jest zabezpieczenie naszej gminy przed powodzią. A to wymaga czasu i pieniędzy. Jak zapewnia prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, dzięki unijnym dotacjom w przyszłym roku mają rozpocząć się prace projektowe odbudowy zbiornika w Stroniu Śląskim, a także ma powstać zbiornik w Kostrzycy. Te prace projektowe potrwają 2-3 lata, musimy mieć tego świadomość. Ten koszt to też będzie łącznie około 26 milionów złotych za same prace projektowe, a 300 milionów złotych za wykonawcze. No i to wszystko trwa, a mieszkańcom remontującym mieszkania i domy brakuje fachowców. Obiektów zniszczonych jest bardzo dużo, natomiast osób, które by się podjęły jakiegokolwiek remontu, prawie że nie ma. Pan Roman. Co z tego, że ja mogę mieć pieniądze, mogę wziąć kredyt, mogę zrobić wiele rzeczy, jak nie ma fizycznych ludzi, którzy by przyszli i chociażby w tym pomieszczeniu dokończyli ten remont. To już rok od powodzi, która dotknęła południe kraju. Pamiętamy, o tym mówiliśmy także wczoraj. W popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Sam Lądek Zdrój oszacował straty na ponad 300 milionów złotych. Wielka fala zrujnowała drogi, mosty, budynki. W wielu przypadkach zabrała także mieszkańcom dorobek całego życia. Przypomnijmy, że wciąż dzięki akcji Trójki i Polskiej Fundacji Muzycznej można wspierać Lądecki Centrum Kultury i Rekreacji. Polecamy Państwu serdecznie. Więcej na ten temat, na temat formy pomocy w naszych mediach społecznościowych. Mailowo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i drogą telefoniczną, gdyby chcieli Państwo zabrać głos, serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Znowu stoisz na balkonie, za nisko, żeby spać, co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię. myśli niepokoją, tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic, tam zakopię i zapomnę, we śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz to leć, nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Chcesz to leć, to Błażej Król. Podglądam naszą skrzynkę SMS-ową. Fajne, zabawne, kreatywne odpowiedzi. To premiujemy. Przypomnę, do wygrania w Flyspocie 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka wartości 589 zł brutto. 73533. Proszę opisać, dokończyć. No, niech będzie w trzech krótkich słowach zdanie. Gdyby państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? 73533. Czekamy na odpowiedzi o rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagrody jeszcze przed godziną 9. Power, we're showing your love, life gon' grow when the pain is released.